سترگی دل مر سترگی دل مر کلاخ کو لڑکی دی دا انقلاب شپیل جاڑا ڈکی دی سترگی دل مر سترگی دل مر سترگی دل مر کلاخ کو لڑکی دی دا انقلاب شپیل جاڑا ڈکی دی سترگی دل مر تری چاچے دلی پوکالو دیوینی تری چاچے دلی پوکالو دیوینی دا پر ہر شنبیلا خندا خندا ڈکی گی سترگی دل مر سترگی دل مر سترگی دل مر کلاخ کو لڑکی دی دا انقلاب شپیل جاڑا ڈکی گی سترگی دل مر راویخ با نکڑی دا اسمان را گونا راویخ با نکڑی دا اسمان را گونا معصومی لپی لخیرا خیرا ڈکی دی سترگی دل مر سترگی دل مر سترگی دل مر کلاخ کو لڑکی دی دا انقلاب شپیل جاڑا ڈکی دی سترگی دل مر بیارا ڈنگ شوی دا غامی زو سیوری بیارا ڈنگ شوی دا غامی زو سیوری توری وری زین بریخنا بریخنا ڈکی دی سترگی دل مر سترگی دل مر سترگی دل مر کلاخ کو لڑکی دی دا انقلاب شپیل جاڑا ڈکی دی سترگی دل مر دا توربان زیری دی اوخ کو اوڑی دا توربان زیری دی اوخ کو اوڑی رنی چینی خولا رانا رانا ڈکی دی سترگی دل مر سترگی دل مر سترگی دل مر کلاخ کو لڑکی دی دا انقلاب شپیل جاڑا ڈکی دی سترگی دل مر مسلمان خیال دا منتصر و گورا مسلمان خیال دا منتصر و گورا دا شرکاڑی چیل زالا زالا ڈکی دی سترگی دل مر دا شرکاڑی چیل زالا زالا ڈکی دی سترگی دل مر سترگی دل مر سترگی دل مر کلاخ کو لڑکی دی دا انقلاب شپیل جاڑا ڈکی دی سترگی دل مر سترگی دل مر سترگی دل مر کلاخ کو لڑکی دی دا انقلاب شپیل جاڑا جاڑا ڈکی دی سترگی دل مر سترگی دل مر